guess I'm pretty glad that you're alone. GH+. Dobry wieczór. W programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Dziś po solidnej chyba przerwie audycja wyłącznie z nagraniami z nowych tegorocznych płyt. To jest pierwsza sprawa. Druga to taka, że będziemy słuchać prawie wyłącznie głosów kobiecych poza jednym duetem. I trzecia to, że prawie wszystkie artystki dzisiaj występujące w audycji kręcą się wokół sceny, czy też są związane ze sceną kalifornijską, najogólniej rzecz biorąc. No to jedna z takich najbardziej prężnych, jeden z najbardziej prężnych rejonów muzycznych w Stanach Zjednoczonych jest też Nowy Jork i jego okolice, jest jeszcze parę innych, no ale dzisiaj głównie Kalifornia. Natomiast zaczęliśmy właśnie od Nowego Jorku, bo ze sceną nowojorską jest związana Sharon Van Etten. Wokalistka, która cieszy nasze uszy już od ładnych paru, właściwie kilku lat. Te najwcześniejsze nagrania to jeszcze rok 2005-2006, to były jeszcze nagrania realizowane własnym sumptem. Teraz już od kilku lat nagrywa dla większych wytwórni, właśnie po prostu dla wytwórni. I to z sukcesami przede wszystkim artystycznymi. Ta nowa płyta, która okazała się w tym roku, zatytułowana jest Remind Me Tomorrow. I tutaj oczywiście, jak to w przypadku tej artystki, jest sporo gości. Nierzadko są to artyści znani z różnych rejonów muzycznych, no tak jakby chociaż Joy Waronker, perkusja, Heather Woods Broderick, jeśli chodzi o instrumenty klawiszowe i śpiew w chórkach. Ale drugą najważniejszą obok Sharon tutaj postacią jest John Congleton, który po pierwsze gra na instrumentach klawiszowych, perkusyjnych i też jeszcze paru innych elektronicznych przyrządach. Ale co ważniejsze w tym wszystkim, albo równie ważne, to, że jest producentem całości. John Congleton jako producent zasłynął już, jako producent, inżynier dźwięku, zasłynął ze współpracy z bardzo różnymi artystami, od Davida Berna poprzez Sigur Rós, grupę Sans czy Johna Granta. Także naprawdę specjalista w swoim fachu. No i bardzo dobrze, jak sądzę, że tych dwoje, czyli Sharon i John, spotkali się i razem zrealizowali płytę, z której dzisiaj nagrania prezentuję. 17 to kompozycja, która już za nami, a teraz Sharon Van Etten, raz jeszcze I Told You Everything. I had no idea. Jenny Lewis, chyba najbardziej doświadczona artystka w dzisiejszym zestawie, znana przez wiele lat jako członkini, liderka, wokalistka grupy Rilo Kiley, takiej indie folkowej. Mieli parę naprawdę, parę lat udanych pod względem artystycznym, zwłaszcza chyba początek wieku. Dwie płyty warto, myślę, wspomnieć czy polecić. Takeoffs and Landings i The Execution of All Things. Natomiast już od ładnych kilku lat też nagrywa solo i to jest jej czwarty album. I tutaj no, roi się od różnego rodzaju znamienitych gości. Przede wszystkim Ryan Adams i Beck, którzy są współodpowiedzialni za produkcję niektórych nagrań. Oczywiście obaj też pojawiają się jako instrumentaliści. Beck również śpiewa w chórkach, ale oprócz tego Don Was ze słynnego kolektywu Was Not Was, Ben Montench na klawiszach, kiedyś Tom Petty and the Heartbreakers, Ringo Starr i Jim Keltner na perkusji. Także naprawdę pozazdrościć takiego zestawu muzyków. Płyta nosi tytuł On The Line. W Stanach radzi sobie całkiem nieźle, ale również dotarła na dosyć wysoką, bo do top 30, dosyć wysoką pozycję na brytyjskiej liście przebojów. I myślę, że to jest najdojrzalsza i chyba najciekawsza z dotychczasowych propozycji płytowych Jenny Lewis. Wasted Youth za nami, a teraz Party Clown. wide to see that I was living my life in stencil, but the rainbow was inside of me. Saying the king is only playing. najbardziej rockowe, gitarowe fragmenty dzisiejszej audycji, a to za sprawą duetu. Właśnie duet ma szyld, mianowicie Better Oblivion Community Center, a za tym szyldem kryją się dwie osoby. Po pierwsze Phoebe Bridgers, artystka do tej pory mająca na swoim koncie jeden album, ale znana też ze współpracy z takim trijem właściwie, będąca częścią trija Boy Genius. Nie prezentowałem fragmentów muzyki Boy Genius, dlatego że ukazała się tylko epka na razie, ale na pewno kiedyś będzie okazja. Natomiast drugą postacią w tym duecie jest Conor Oberst, czyli wokalista, twórca, którego nie trzeba nikomu chyba przedstawiać. Oczywiście nagrania solowe, a jeszcze wcześniej Bright Eyes, świetna grupa indie folkowa. I krótko mówiąc, nagrali razem płytę, natomiast Conor Oberst moim zdaniem tu brzmi lepiej niż od wielu lat, może dlatego, że nie do końca pełni zawsze tę pierwszoplanową rolę, często pomaga w chórkach tylko Phoebe. Krótko mówiąc, naprawdę widać, że pod względem artystycznym ta dwójka rozumie się świetnie. Za nami Dylan Thomas, teraz Big Black Heart. Black hair is red. I laughed when I saw your chest. You shook your head and pulled the curtains back, took in the view. Then you showed me the rest of you. And then I guess I thought I'd see the world. I guess I thought I would see. Baby, it's getting late now. Feel so far. Natalie Laura Mehring, tak się nazywa artystka, która właśnie przed chwilą dla Państwa zaśpiewała. Występuje pod pseudonimem, mianowicie Wise Blood. I właśnie jako Wise Blood zarejestrowała swą czwartą płytę długogrającą zatytułowaną Titanic Rising. Pierwszą dla bardzo znanej, a właściwie sławnej oficyny Sub pop i być może to będzie jakiś impuls do większej i szybszej kariery dla tej artystki, dlatego że piękny głos i potrafi też naprawdę nie tylko pięknie śpiewać, ale też bardzo ładne, zgrabne melodie tworzyć. Titanic Rising, płyta ukazała się w kwietniu i została dostrzeżona na listach przebojów tych albumowych, rzecz jasna, zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Wielkiej Brytanii. Every Day to jest utwór, którego słuchaliśmy, a jeszcze, jeżeli Państwo nie znają Wise Blood jako wokalistki solowej, to dodam, że jest naprawdę może nie rozchwytywana, ale jednak często zdarza się, że inni znamienici artyści korzystają z jej pomocy w swoich nagraniach, że wymienię chociażby takich artystów jak Father John Misty, Perfume Genius czy Ariel Pink. Ale my jesteśmy teraz przy solowych nagraniach Wise Blood. Kolejny tytuł to Movies. This is how it feels to be in love. This is life from above. There's no books anymore. I'm bound to that summer. Big box office hit. Making love to Karin. Tak się nazywa artystka pochodząca z Syrii, mająca również korzenie ormiańskie, ale występująca w Stanach Zjednoczonych. Już od kilku lat nagrywa. Do tej pory to były pojedyncze utwory, ale wreszcie zostały zebrane na albumie zatytułowanym The Quanta Series. I właśnie nakładem wytwórni Mute ta płyta ujrzała światło dzienne. Karin jest bardzo zaangażowana, ma na swoim koncie między innymi też współpracę z bardzo znaną performerką Mariną Abramowicz. No ale nas dzisiaj najbardziej interesuje muzyka, za nami utwór Segment and the Line, a przed nami Purgatory. Walked in and screaming out. I'm still hours exploring. At the mouth of mountain, and your heat passed down, making it hard to move. Kolejny piękny głos ze sceny kalifornijskiej, Shana Cleveland, artystka, która zaczynała przed kilkoma laty w grupie surf rockowej, Lalus, trudno uwierzyć, ale właśnie tam śpiewała i grała na gitarze, ale od paru lat już nagrywa pod własnym nazwiskiem i to jest zupełnie inna bajka, a już zwłaszcza jeśli chodzi o tę najnowszą płytę zatytułowaną Night of the Worm Moon. Jest eterycznie i bardzo nastrojowo i delikatnie. Don't Let Me Sleep za nami, a teraz A New Song. I picked you up and I showed you around. You broke a vow we did. Shana Cleveland. To na dziś już prawie wszystko. Za tydzień nie spotkamy się, dlatego że wypada pełnia i w związku z tym już zapraszam Państwa na trzecią stronę Księżyca w imieniu autorów, a za dwa tygodnie audycja z muzyką kosmiczną. Jest bardzo konkretna okazja ku temu. Na Facebooku będę informował na bieżąco. Grzegorz Hoffman, dziękuję. Do usłyszenia. Dobranoc.